राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 7 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास खास एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास केवल भगवान के परायण हो जाए निर्भर हो जाए अनन्यास चिंतयन्तु मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक आश्रय और एक ही बल, बल भी उसी का ही और नहीं और आशा भी उसी का ही और विश्वास भी उसी का ही। विश्वास के लायक भगवान ही है, संसार विश्वास के लायक नहीं है। विश्वास भगवान पर नहीं करके संसार पर करते हैं, शरीर पर करते हैं, पदार्थों पर करते हैं, धोखा खाते हैं। विश्वास लायक नहीं है, सेवा लायक है संसार, सेवा करो, भरोसा करना, आशा करना, विश्वास करना ये नहीं। आश्रय आश एक आश्रु एक बल एक आश एक विश्वास चारों चीजें भगवान पर ही करनी है। बल भी भगवान का बल ही बल है, जब लग कर अपनो बल बढ़ते हो नेक सो नहीं काम। और निर्बल वे बलराम पुकार भगवान के बल पुकार तो सौ साल काम हो गया। आश्रय भी भगवान का, बल भी भगवान का, आशा भी भगवान की, नहीं तो मोह आशा मोह कर्माणो मोह ज्ञान अभिषेक सब। एक विश्वास तो संसार का आशा विश्वास भरोसा नहीं। ये बात खास चीज है, हम जो संसार से और शरीर से और कुटुंब से आशा रखते हैं ये विश्वासघात होगा। इनका विश्वास रखते हैं ना, विश्वास चलेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, नुकसान हो जाएगा। भगवान से जीते रख देगा, इस वास्ते एक ही शरण दे रहे हैं, एक आशु जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती। जरा मरण के मुक्ति पाने के लिए एक भगवान का आश्रय ले, ते तो ब्रह्म विदुत सब जान जाएंगे। एक परमात्मा का आश्रय लेने से सब जान जाएंगे। ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यारो कर्म साखिल मुसादि भूतारि देव साधि यज्ञ से विदु प्रयाण कार ते विदु युक्त से। एक आश एक बार है, अरे शरणम हमारा तो एक भगवान का ही आश्रय है भाई। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे अनन्य चेता सत्यम यो मांग स्मृति नित्य सत्याम सुलभ मत चित्ता मत गर्व मत गर्व प्राण मत चित्त सत्यम भव मत चित्त सर्व दुर्वाणी मत मत प्रसादाद वापनोति शाश्वत मद मध्यम। तो विघ्नों का टलना परमात्मा की प्राप्ति ये दोनों एक बात से हो जाएगी। आफत से मिट जाओगे और परमानंद प्राप्त हो जाओ, ये भगवान कहते हैं। भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, बस फिर मौज मौज आनंद ही आनंद। उसे आश्रय बिना भटकता फिरे, कुकर का समान, भगवान का आश्रय नहीं तो कुत्ता का अगला जो भटकता फिरता जगह जगह, कहीं ऐसा पूरी होती नहीं। बैम होता है धन मिल जाए ठीक हो जाएगा, ब्याह हो जाए ठीक हो जाएगा, संसार में नाम हो जाए तो ठीक हो जाएगा, हमारे संसार में इज्जत प्रतिष्ठा तो ठीक हो जाएगा, कोई ठीक होने का है नहीं। पर भगवान को जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात है, संसार का आश्रय लेने से संसार भी नहीं मिलता, और परमात्मा का आश्रय लेने से परमात्मा की प्राप्ति और संसार भी सुख हो जाता है, सब लोग अजगर्ज करते हैं। सीधी कैसी विलक्षण बात है, एक भगवान के आश्रय तो हो जाए तो जो संसार धन से अपनी सफलता मानते हैं, भगवान का आश्रय लेने वाले को लिए धन सफल होता है। लोग तो होते हैं धन से सफल, और महापुरुषों की सेवा में लगा से धन सफल हो जाए, कितनी विचित्र बात है। संसार की कोई कमी नहीं रहेगी, और वो के आश्रय लेने पर कोई कमी नहीं रहती, सब तरह से पूर्ण हो जाता है। और भगवान का आश्रय नहीं ले करके चाहे बड़ा बड़ा आश्रय ले ले, बड़े राज्य का, संपत्ति का, वैभव का, तो भाई आप मैं कहीं से दस्ती सब मिल जाए तो कुछ नहीं मिला, और सब न मिले एक परमात्मा मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। यो मामे मसम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, उस परमात्मा को जानता है तो सर्वित वो सर्वित हो गया, और वे पहचान गया कि सर्वभावी माम भजति, स्वभाव से भगवान ही भजन करता है वो। उमा राम स्वभाव जाना ताई भजन तई भावन आना, भगवान को जान गया, विश्वास हो गया भगवान पर, तो भजन तजी भजन से कोई आश्रय नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब तक परमात्मा में विश्वास न हो तब तक तुम से नीचे कई जोड़िया में जाता है, आता है, भटकता है। गधा गतं काम काम आला बनते आना जाना आना जाना, ये भटकना नहीं मिटता। भगवान के दोनों का आश्रय ले ले तो कहीं जन्म भी हो जाए तो आनंद होगा, यहां जाए तो बिम लोग अधिक जाएगा, वहां भी फिर मुक्त हो जाएगा। तो परमात्मा का आश्रय नहीं तो ब्रह्म लोग जाकर के आप ब्रह्म लोग का पुनरावृत्ति ना, भगवान का आश्रय नहीं तो पुनरावृत्ति हो गई। ये बात है भाई, यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंति तस्कंद भुजो प्रसाधा प्राणोपहारा चेन्द्रियाणी तथा सर्वारण मच्युते जा। देखो अपना काम भी सिद्ध नहीं होता संसार के लेने से, और संसार को भी फायदा नहीं होता, और भगवान का चरण का आश्रय लेने से आप ही कृतकृत आनंदित हो जाता है, और संसार को भी शांति मिलती है। कैसी विलक्षण बात है, जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से वृक्ष का तना और टहनिया और वे पत्ते फूल और फल सब तृप्त हो जाते हैं, और जिस जैसे प्राणों को आहार दिया जाए, अन्न जल दिया जाए, तो सब शरीर को पुष्टि पहुंचती है। ऐसे भगवान का चरण आश्रय लेने से दुनिया मार को शांति पहुंचती है, जान को और अजान को सतह। भजन करने वाले भगवान में लगने वाले पुरुषों के द्वारा दुनिया का जितना उपकार होता है, इतना लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा करके दुनिया को सुखी नहीं कर सकती। संपत्ति को बड़ी मानते हैं, उस संपत्ति के द्वारा दूसरों को सुखी करना चाहे तो नहीं कर सकता। अब भगवान के भजन करने से भी सुखी हो जाए, और भजन में स्वतंत्रता और धन में प्रतंत्रता, प्रतंत्रता भोग करके ना तो सुख ही सुखी होता है ना दुनिया को सुखी करता है, और स्वतंत्रता से भगवान को प्राप्त हो जाए तो सुखी हो जाए दुनिया को सुख होता है। दुनिया का उपकार रुपयों से दूर नहीं कर सकता, भगवान के भजन करने वाले के द्वारा जो उपकार होता है क्या धने के द्वारा हो सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने एक रामायण की रचना की, वो भी कोई विद्वत्ता के लिए नहीं, पंडिताई के लिए नहीं, कोई पद पाने के लिए नहीं। शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मतन मातन होती। शांत सुखाय दुनिया का कितना उपकार हो रहा है। रामायण का पाठ करते हैं तो लोग मस्त हो जाते हैं। हमारे मन में आवे कि रामायण में तो समझते नहीं इतना, हम व्याख्यान दें तो ठीक समझ जाते हैं पर हमारी पोल निकल जाती है। समझना चाहते हैं समझने से लोग इतने आकर्षित नहीं होते थे रामायण पाठ से होते। जयपुर में कलकत्ता में हम देखा है मैंने व्याख्यान में इतने लोग नहीं आते जितने रामायण में आते हैं। तो हम तो फेल हो जाते भाई। हम वैसे मुझे अच्छा व्याख्यान देते तुम्हारा से क्या काम है बताओ। तो संत महात्माओं की वाणी से जो आनंद होता है आप विद्या आदि की वाणी से वो सुख नहीं दे सकते। मस्त हो जाते। तो संतों के द्वारा कितना उपकार होता है बोलो। लोग कहें क्या अगर रुपये बने क्या होता है। रुपये बने सब कुछ होता है। रुपयों से क्या होता है। अभिमान भरता है और रुपया वालों को देख लोग जलते हैं। भजन संतों को देख लोग प्रसन्न होते हैं। रुपया तो कुछ देते भी है बाबा कुछ नहीं देते। कैसी मौज की बात विलक्षण बात है। वो मूल है नहीं परमात्मा उसमें लग जाओ। हरि नाम भजन सब काज सरे परमार्थ स्वार्थ है सगरो परमार्थ स्वार्थ सब सिद्ध हो जाए। एक भगवान में लगने से अशुभम बात है स्वतंत्रता है। लाख रुपया अपने पास पूरा देखने वाले आदमी कम लेंगे और लाख राम ओरिजिनल देने वाले मिल सकते। लाख करोड़ रुपए तो एक कोड़ी साथ चले नहीं। लाख राम रोजाना ले तो पीछे रह नहीं सब साथ चले। इतने पर लोग धन के लिए लालय तो होते उद्योग करते हैं भजन के लिए नहीं करते नाम लेने के लिए। ये क्या है। ये विपरीत बुद्धि भाई विनाश काली अधर्म धर्म वन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि सफलता। धन के कमाने में जितना कष्ट सहते हैं देखा शतांश है ना भी सौवा अंश भी कष्ट उठता भगवान भगवान प्राप्त हो जाए। मान अपमान तिरस्कार सब सह लेते हैं धन के लिए। सत्संग में जाकर के अपमान करो तो नाराज हो जाए। टिकट लेने को जाते हैं डंडा पड़े वहां खड़े हो जाओ तो पैसा खर्च करते हैं अपमान पाते हैं और भगवान के भजन में लगे तो सम्मान पाते हैं। और जमराज की मार छूट दिया महाराज जी कितना बात है। फिर भी पैसों में ही हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय राम नहीं करते। हे राम जी हे राम जी हे राम जी न्याय हो गया। जब लगेगा तो अपनो बल पर त्यो नेक सरियो नहीं काम निर्बल वैर बल राम पकारो आयो आधे नाम। प्रत्यक्ष बात है फिर भी होश नहीं होता क्या बात है। बस बड़ी विचित्र बात है। विश्वास गीता ने कहा यो माम एक मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। असमूढ़ है मूर्खता चली गई भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता मान लेता है तो सर्वित सब जान गया। एक राम बोल न सीखो तो सीखोगे दूर में बहुत बात सीख ली भजन दीजिए तो सब तो लगे मिट्टी हो गया कुछ नहीं। एक भजन सीख लिया तो मौज हो गई दो कर फलो सब सुधर जाए। प्रत्यक्ष वाले खुद में भी जब भजन में लग जाता है जो सुख मिलता है वो धन में नहीं मिलता। कुतस तद धन लगता ना इतस्ते इतस्ते धावता हम और भागे इधर ये सुगम शांत चित भगवान में लगा शांत चित है। सत्संग में जाने मात्र आनंद होता है। इस बात को आप हम जानते हैं तो देखा है मैंने। फिर बीमारी एक एक विलक्षण माया भगवान की है। सत्संग में सुख होता है, सत्संग में ठीक मिलता है, इतने पर भी जब लोभ लगता है तो भूल जाता है, फिर पैसा मिल जाएगा। पैसा सत्संग के समय अगर पैसा मिलता हो ना, आज दस आना भी तो कल जा रही सत्संग में है तो ले लो, रुपया दो रुपये मिलता हो छोड़ देने। उनकी बात ये भगवान की कीमत कितनी करी है, सत्संग की कीमत उसे पता लग जाएगा। रुपये दुपये पहले नहीं छोड़ता सत्संग, तो रुपये दो रुपये सत्संग करता है वो, दस रुपया छोड़ दे तो दस रुपये करता है, दस रुपया नहीं छोड़ जाएगा। सत्संग तो कल ही करना है, रुपया तो आज ही मिलता है, ये नहीं सोचता कि कल मर जाएंगे तो बड़ी विचित्र दशा है। एक बात सुनी बीच में आ गई, भाई क्षमा कर देना। स्वामी जी ठीक नहीं कहते, दो लड़का हो गया बंद कर दो, ये ठीक नहीं कहते। उस लड़का मर गया तो समझ में कहा हाँ बात ठीक बात है भाई, चोट लगे तो पता लगता है। एक आस्तिक एक नास्तिक दो थे, तो वो कहते हैं भगवान से, वो करते हैं कि भगवान में अंकुश नहीं है और करते हैं तो भगवान में अकल नहीं है। क्यों भाई, इतने थे बड़े बड़े वृक्ष आम आदि, इतना तो फल लगाया और बेल पस रहे उसका इतना फल, कोलार मत्ती रार इतने थे बड़े बड़े लगा दी, पर जैसे अनुरूप लगाना चाहिए ना, बड़ा तो बड़ा फल लगा, छोटे तो छोटा लगा। बोलो तुम आस्तिक हो, वो बोलो भाई मैं समझा नहीं सकता, हम तो भगवान करते हैं ठीक करते हैं, सब मानते हैं, अंधे हम अंधे नहीं है, ये अंधविश्वास ठीक करते हैं, क्या ठीक किया होता उत्तर दे इसका, भाई उत्तर तो मेरे को आता नहीं, जाट बैठे गांव में नीचे आम से फल गिरा लगे माते में, अगर बड़ा कोड़ा गिर जाता तो कुपाल के हाँ अब समझ पाई, तो सिर में लगे तो समझ पाए, नहीं तो समझते नहीं। बात तो ठीक ठीक ही जाएगी, बेटी कैसे हो जाएगी, दो दो चार हो जाए, तीन और पांच कैसे हो जाएगा, परंतु वो समझते नहीं पहले। तो भगवान के सन्मुख होने से सब काम ठीक होते हैं, और संसार के सन्मुख होने से संसार की सिद्धि नहीं होती। उम्र भर कमावे तो लाख रुपया इकट्ठा हो जाए, यहां की बात नहीं है, हो जाएगा रात दिन करे खूब काम करे, वो कह नहीं निशिवास हो जाए काम करो, निशिवास हो जाए नहीं कटपटने पेट गाय, रात और दिन काम में लगते हैं, नहीं कटपट नहीं पेट, लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं मिलता, पेट भरने के लिए अन्न मिलता, या रात दिन दौड़ते हैं, और भगवान के भजन में लग जाए तो ऐसी मैं देख रही हूँ संत बैठे भजन करते हैं, बीसों पचासों सैकड़ों का पेट भर जाए, मुफ्त में बैठे बैठे होगा एक भजन करने वाले हो उनके आशीर्वाद, और भजन में सच्चा लग जाए कोई चीज की कमी नहीं रहती, कपड़ा है, रोटी है, पुस्तक है, मकान है, बढ़िया से बढ़िया, मेहनत करो इतनी मिलती, इतने पर भी चेत नहीं होता है। अब दुनिया का चेत नहीं हो तो नहीं हो, अपने कम से कम सत्संग करने वाला को चेत हो जाना चाहिए, वे भी सब ऐसे चेत नहीं करते, भजन में लग जाते बस। भगवान का काम इतना जरूरी नहीं, संसार काम बहुत जरूरी काम है, बहुत आवश्यक काम है, अरे मर जाए तो आप ही होता है, ऐसा जरूरी कुछ नहीं है, तुम्हारा अधीन है ही नहीं, अरे भजन तुम करोगे तो होता है, होगा नहीं तो नहीं होगा। संसार काम करने से हो जाए तो लखपति से नम कम कौन रहे, क्यों रहे सब, सब कौन पहले लखपति बन जाए। दो मित्र थे, साधारण बात एक बात याद आ गई, तो वे आपस में बात करने लगे कि हमारे पिताजी को तो ऐसी शौक थी घी में रोट चूर कहीं पेट में दूध ले खाया करते। दूसरा बोल शौक तो मेरे पिताजी को थी पर तो मेरी तो नहीं था शौक में कमजोरी। तो भाई ये संसार की शौक होना पूरी कर दो तो भाग से मिलता है प्रदूषण नहीं मिलता। शौक भगवान की शौक तो भगवान मिल जाए, भगवान ही शौक लग जाए किसी के तो भगवान से मिलना है। भजन की शौक लग जाए, सत्संग की शौक लग जाए, देखो तमाशा आप कम ठीक हो जाता है। फन तो बिरले लोग जानते, इस बात जानते नहीं, सुनते नहीं, मान जानते नहीं, मानते नहीं, क्या करें बताओ। प्रत्यक्ष अवगम धर्मम सुशोकम कर तुम देव, हमें देखा है भाई जो शांति जो प्रसन्नता आनंद सत्संग भजन से मिलता है रुपयों से वो नहीं मिलता। रुपयों से बाहर की सुविधा हो जाती है पर भजन में सच्चे हृदय से बाहर की असुविधा नहीं रहती। धनी आदमी अगर बाहर की सुविधा इतनी नहीं होती जितनी भजन करने वाले बाहर की सुविधा होती, ये आपको जचे नहीं जो पता नहीं है। बात सच्ची है इस वास्ते लोग और परलोग दोनों सुधर जाए, नहीं तो सब लोग नहीं सुधरते। लोग बातें पूरी नहीं है, लोग की बातें क्या पूरी हो गई, भगवान में लग जाए तो सब काम हो जाए। इसमें सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है। धनी हो निर्धन हो बीमार हो सुमार तो भी ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो हरिजन हो सूढ़ा सम्भा कोई भी कौन हो भगवान के बजाय में सब स्वतंत्र। धर्मान के धन कमाने में कोई स्वतंत्र नहीं है, तैयार होते हैं मेहनत करते हैं नहीं कटी पर नहीं पे करता। इस बात से सत्य देश में लग जाओ उसमें शरण हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण।